Пачуем працяг казкі Паўла Міцько «Эрпіды на планеце Зямля». Учора нашы сябры сустрэлі мядзведзя Мумрыка, а сёння ён раскажа сваю гісторыю. Гэта стала магчымым дзякуючы эрпідам, якія перакладаюць мову звера на чалавечую. На розныя галасы гісторыю чытае артыстка Ліка Пташук. Ад самага пачатку слухайце на сайце radiokultura.by у раздзеле «Дасціпныя нястомныя кемлівыя». Чароўны куфэрык. Самых здольных малых, у тым ліку і мяне, пачалі выпускаць у ярка асветлены круг. Наўкол таго круга сядзелі ў прыцемку вялікія і малыя людзі, многа людзей. Яны пляскалі рука аб руку і крычалі «Ха-ха-ха!», калі што-небудзь у нас асабліва добра выходзіла. На мяне начаплялі доўгую спадніцу, да вушэй прывязвалі бліскучыя кольцы, і я танцаваў пад музыку, мяне абувалі ў кеды, надзявалі на мяне трусікі, я падскокваў і рабіў сальта на батуце, потым куляўся на брусах і гушкаўся на кольцах. Кольцы з-пад лап стараліся разбягчыся, і мяне ледзь не раздзірала, і гэтак было па некалькі разоў на дзень і на рэпетыцыях, і на выступленнях. Ах, колькі часу прайшло, не магу сказаць. Зіма і лета мяняліся некалькі разоў. Я даўно стаў дарослым мядзведзем. Мяне вучылі рабіць усё новыя і новыя нумары. Вывозіць на арэну ў вазку калясцы малога поні. А той сядзеў на хвасте, як сабака, і махаў на мяне прывязаны да пярэдняй нагі пугаю. Вывозіў я і самога Валянціна, раз'язджаў я на велосіпедзе, на матацыкле, нават ехаў раз па вуліцах горада, а мяне здымалі ў кіно. А сны пра волю не пакідалі мяне. Яны сніліся ўсё часцей і часцей, воля здавалася мне мілей за ўсё. Я нудзіўся і задумваўся над сваім жыццём усё больш і больш. На арэне я капрызнічаў, перастаў рабіць тое, што ад мяне патрабавалі. Валянцін сілком засоўваў мне ў рот цукеркі, а я выплёўваў іх. Балелі зубы. Я ляжаў і сумаваў цэлымі днямі. Да мяне прыводзілі і чалавека ў белым халаце, які нясмачна пахнуў лякарствамі. Гэта ён знайшоў у мяне зубную хваробу, і таму ўсе парашылі, што я капрызнічаю ад зубоў. А мне хацелася волі, волі. Мне лячылі зубы, давалі больш зеляніны, яблак, вітамінаў, па цэлай бутэлечцы смачнага рыбінага тлушчу. А я ўсё роўна бунтаваў. Праўда, ціха, не гэтак, як мой сусед тыгр Бенгал. Той два разы нападаў на Валянціна, распаласаваў яму руку, не падпускаў да сябе блізка. Чалавек у белым халаце усыпіў тыгра. Я спачатку не зразумеў гэтага слова, толькі тады скемеў, як ад тыгра пайшоў пах мёртвага цела. Мы, мядзведзі, адразу лоўліваем гэты пах. Я не хацеў, каб і мяне усыпілі. І зноў пачаў трохі што рабіць, але не так ахвотна, а подбрыкам, як таго патрабаваў Валянцін. Аднойчы ў маю клетку ў падвале зайшоў дрэсіроўшчык Валянцін і накінуў мне на шыю здаравенны аброжак, а на морду спецыяльную аброць, каб не мог я і рота разявіць. І ён павёў мяне цёмнымі пераходамі і вывеў на двор цырка. Пакуль выбіраліся, я быў насцярожаны, гатовы ў любую хвіліну кінуцца на Валянціна ці на каго другога, калі той захоча мяне усыпіць. На двары стаяла ўжо машына з вялізную клеткою. Былі прыстаўлены лескі. Мы зайшлі па іх з Валянцінам у клетку. Ён разлыгаў мяне, паздымаў з мяне усякія рамяні. А другі чалавек, што падняўся па лесвіцы, адразу зачыніў і замкнуў клетку, як толькі Валянцін пакінуў мяне. Валянцін і той чалавек патрэслі адзін аднаго за лапы, і машына зараўла. Мяне павезлі, а Шумрык, брацік, так і застаўся там, у тым цырку. Дык гэта цябе ў звярынец перасоўны аддалі, здагадаўся Ваня. Ён якраз скончыў увязваць мішкаву лапу, абклаўшы яе тоўстымі плахамі кары. Пагладзіў мядзведзя за цярплівасць. Мядзведзь выставіў да Тані правую пярэднюю лапу, мармытнуў. Мядзведзь гаворыць, што з сумачкі чуецца пах смачных цукерак. І хоць ён зарокся есці салодкае, але калі цукеркі мяккія, а не тыя, што храбусцяць, то ён бы не адмовіўся ад пачастунку, пераклаў Эрпід 2. Бач ты яго, які далікатны ў манерах, усміхнуўся Ваня. Ой, я ж забыла пра цукеркі, спахапілася Таня. Мішка на севере ёсць, але ж яны, мабыць, больш падыходзяць для белых мядзведзяў. Нічога, можа, я не атручуся, адразу пераклаў мішкаў адказ Эрпід 2. Дык ты звер з гумарам, захапленнем усклікнуў Ваня. Мумрык, а яблыкі будзеш есці? Палез ён у запазуху. Тое, што ты назваў мяне па-мамінаму, саладзей мяне за ўсякую цукерку і за яблык, але я не адмоўлюся і ад яблык, і ад хлеба. Так пераклаў мядзведзевы словы Эрпід 2. Няма хлеба. От бачыш, хлеба захацеў. А хто табе даў бы ў лесе хлеба, га? Мы маглі б збегаць у магазін купіць, але ж і грошы ў нас няма. Ваня на ўсякі выпадак падміргнуў Тані. Няма, няма, зразумела яго намёк Таня. Манеты, пачаў нешта гаварыць Эрпід 1, але Ваня перапыніў яго. А ты ўвогуле памаўчы. Твая справа маўчаць, запісваць, калі табе цікава. Зразумеў? Жучок усеўся насупраць мядзведзя і глядзеў, аблізваючыся, як мумрык мішка уплятае за абедзве шчакі яблыкі і цукеркі, як абсмок твае лапы ад смачнага соку. У жучка таксама ныла і падціскала ў жываце, галодны быў, як сабака, гатовы быў есці ўсё, але толькі не яблык і цукерку. З роду такога не еў, от каб дзеці збегалі па хлеб. Пакуль мядзведзь сілкаваўся, Ваня і Таня, сышоўшыся, раіліся пошыпкам, што рабіць далей. Урэшце Ваня аб'явіў. «Мумрык, ты толькі не крыўдуй на нас. Пакуль не зажыве твая лапа, лепш пабыць табе ў звярынцы. Іначай загінеш, а нам будзе цябе вельмі шкада. Мы палюбілі мумрыка. Хочам, каб ты жыў яшчэ доўга-доўга на радасць усім дзецям, а зажыве лапа, тады можаш рабіць, што захочаш». Можаш, напрыклад, чакаць другога выпадку, каб уцячы. Але ж цябе і маці вучыла. І мы, людзі, вучым спачатку добра падумай, перш чым што-небудзь зрабіць. Мы ж другі раз не трапімся на тваёй дарозе. Невядома таксама, калі яшчэ прыляцяць да нас арпіды, а без іх ніхто цябе не зразумее. І ўсё можа скончыцца кепска. Ты ў цырку. І ў звярынцы. Ні разу не клаўся ў спячку, нават не ведаеш, што гэта такое. А мядзведзі на волі гэта робіць, каб лягчэй перажыць халодную, доўгую, галодную зіму. Перад спячкою яны тлушч нагульваюць, запасаюць пад шкурою. А ты, Ваня памацаў мумрыка за хрыбет, за бок, пад жыватом. А ты, ой, худы, як таракан адны рэбры тарчаць. Проста дзіва, што гэтак добра кормяць у звярынцы, а ты высах на тры. Тут мядзведзь пачаў нешта мармытаць, але Ваня перабіў яго. «Пачакай трошкі, я не ўсё яшчэ сказаў. Ну дык вось, на волі зімой ты спаць не будзеш, будзеш бадзяцца, халодны, галодны, беспрытульны. Логава ж у цябе таксама не падрыхтавана, такіх мядзведзяў завуць шатунамі. Яны злыя, шкодныя, людзі такіх мядзведзяў не любяць, робяць на іх аблавы. Цябе могуць проста застрэліць, а гэта больш балюча, чым усыпіць». Пачакаў, пакуль жоўты ператлумачыць усё мядзведзю і перакладзе яго адказ. Эрпід 2 сказаў. «Мішка Мумрык гаруе, што другога выпадку можа не быць». «Ну, можа і так стацца», – коротка развёў рукамі Ваня. «Але мы сходзім да дырэктара звярынца, раскажам пра тваё запаветнае жаданне і папросім, каб цябе выпускалі летам, вясною, восень на прагулкі ў лес. Добра?» «О, каб выпускалі!» Мішка ўздыхнуў на ўвесь лесапарк. «Нам же так хочацца з'есці ў лесе што-небудзь такое, што трэба нам як паветра, як самае неабходнае лякарства. А людзі ж не ведаюць нічога пра гэта, уяўлення нават не маюць. Пераклаў мову мядзведзя Арпід-2. «Дык от, цябе будуць выпускаць», – зноў сказаў Ваня. «Гэта можаш лічыць як свой водпуск, ну адпачынак. Але выпускаць будуць з адною моваю. Ты будзеш акуратна вяртацца назад. Людзі ж таксама працуюць, а потым едуць у адпачынак. Хто па лесе бадзяецца, хто едзе на море ці на рэчку купацца, ну, а потым вяртаюцца. Ну, дык згода!» Доўга маўчаў мядзведзь, уздыхаў, потым штосьці мармытнуў. Мы слухалі працяг казкі «Эрпіды на планеце Зямля», якую напісаў Павел Місько. Яе чытае артыстка Ліка Пташук.